มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำในรัญชราที่ต้นไทรอันเป็นที่พักของเด็กเลี้ยงแพะคราวเมื่อแรกตรัสรู้ใหม่ๆก็ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับพระผู้มีพระภาคว่าก็ธรรมะที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมอันลึกสัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมะระงับและประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยังลงง่ายๆแห่งการตรีตรึกเป็นของละเอียดเป็นวิสัยรู้ได้เฉพาะบัณฑิตก็สัตว์ในยุคนี้มีอะไรเป็นที่ยินดียินดีแล้วในอะไรเพลิดเพลินแล้วในอะไรสำหรับสัตว์ผู้มีอะไรเป็นที่ยินดียินดีเพลิดเพลินในอะไรนั้นอยากนักที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทอันมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยอยากนักที่จะเห็นธรรมะอันเป็นที่สงบระงับในสังขารทั้งปวงคือธรรมะที่ตอนความยึดถือทั้งสิ้นเป็นความสิ้นตัณหาเป็นความคลายกำหนัดเป็นความดับไม่เหลือคือนิพพานหากเราแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงก็นั้นจะเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เราเป็นความลำบากแก่เราก็คาถาอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้ที่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราว่ากิจเชนะเมอิทากตะหลันธานิปกาสิตุงราคะโทสะปะเรเตหินายังธรรมโมสุสัมพุทโธปฏิโสตคามิงนิปุนะคัมภีรังทุทธสังหนานะราคะรัตตานะทักขันติตะโมกันเดนะอาวุตาติแปลว่าการนี้ไม่ควรประกาศธรรมะที่เราบรรลุได้แล้วโดยยากธรรมนี้สัตว์ที่ถูกราคะโทสะรวบรัดแล้วไม่รู้ได้โดยง่ายเลยสัตว์ที่กำหนัดด้วยราคะถูกกลุ่มมืดห่อหุ้มแล้วจะไม่เห็นธรรมอันให้ถึงที่ทวนกระแสอันเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนุ Enough with teaching the DhammaThat even I found hard to reach, for it will never be perceived by those who live in lust and hate, those dyed in lust, wrapped in darkness, will never discern this abstruse dhamma, which goes against the worldly stream, subtle, deep, and difficultto see ก็เมื่อเราพิจารณาเห็นดังนี้จิตก็น้อมไปเพื่อความควรควายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมก็กระนั้นความรู้สึกข้อนี้ได้บังเกิดแก่สหัมบดีพรหมเพราะเธอรู้ความปริวิตกในใจของเราด้วยใจความรู้สึกนั้นว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยโลกจะชิบหายเสียแล้วหนอโลกจะพินาศเสียแล้วหนอเพราะเหตุที่จิตแห่งพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมไปเพื่อความควรควายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมดังนี้ลำดับนั้นสัมบดีพรหมได้อันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเรา

เราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุแล้วเมื่อเราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุอยู่เราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาเล็กน้อยบ้างมีมากบ้างผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างมีอาการดีบ้างเลวบ้างอาสอนให้รู้ได้ง่ายบ้างยากบ้างและบางพวกเห็นโทษในปรโลกโดยความเป็นภัยอยู่ก็มีเปรียบเหมือนในหนองบัวอุบลหนองบัวปทุมหนองบัวบุญริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ยังจมอยู่ใต้น้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้โผล่ขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกต้องแล้วมีฉันใดเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉะนั้นครั้งนั้นเราได้รับรองกับสหัมบดีพรหมด้วยคำที่ปูกเป็นคำกราบดังนี้ว่าอะปารุตาเตสังอมัตตัสสะทวาราเยโสตะวันโตปะมุทธะจันตุสัทธังวิหิงสะสัญญีปะคู่นังนภาสิงธรรมังปณีตังมนุเชสุประเมติแปลว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะเราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดมีโสตประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิดด้วยก่อนพรหมเรารู้สึกว่ายากจึงไม่กล่าวธรรมะอันประณีตที่เราคล่องแคล่วชำนาญในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็บุคคลบางคนในโลกนี้จะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตามจะได้ฟังหรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ตามก็หาเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ไหมแต่บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตามได้ฟังหรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วก็ตามก็ย่อมเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้แท้ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ต่อเมื่อได้เห็นตถาคตหรือได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้ก็ถ้าไม่ได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมไม่เข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้เลยก็ในบุคคลสามประเภทนั้นมีบุคคลอยู่ประเภทหนึ่งซึ่งต่อเมื่อได้เห็นตถาคตหรือได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงจะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่ได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมไม่เข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้เลยเราแลเพราะเห็นแก่บุคคลประเภทนี้แหละจึงอนุญาตให้มีการแสดงธรรมและเพราะอาศัยบุคคลประเภทนี้เป็นหลักอีกเหมือนกันจึงจำต้องแสดงธรรมแก่บุคคลประเภทอื่นด้วยก่อนนะที่ตำบลอุรุเวลาใกล้ฝั่งแม่น้ำนิรัญชราที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนกองเด็กเลี้ยงแพะ เมื่อเราแรกตรัสรู้ใหม่ๆความปริวิตกแห่งใจได้เกิดขึ้นกับเราขณะเข้าสู่ที่พักกำบังหลีกเร้นอยู่ว่านี้เป็นหนทางเรื่องใบทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาญาธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งดังนี้คือสติปัฏฐานทั้งสี่สี่อย่างเหล่าไหนเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียรเผาบาปมีสติสัมปชัญญะนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี่แหละคือทางเดียวลำดับนั้นฉันบดีพรหมรู้ปริวิตกในใจของเราด้วยใจจึงอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเรารวดเร็วเท่าเวลาที่บุรุษแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วงอเก้าเท่านั้นครั้งนั้นฉันบดีพรหมห่มผ้าเฉวียงบ่าน้อมมัญชลีเข้ามาเราแล้วกล่าวกับเราว่าอย่างนั้นแหละพระผู้มีพระภาคอย่างนั้นแหละพระสุคตนั่นเป็นหนทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรรำพันเพื่อทำนิพพานให้แจ้งจะได้กล่าวคำที่ผู้เป็นคำกราบว่าพระสุคตผู้มีธรรมดาเห็นที่สุดคือความสิ้นไปแห่งการเกิดผู้มีพระทัยอนุเคราะห์สัตว์ด้วยความเกื้อกูลย่อมทรงทราบทางเอกซึ่งเหล่าพระอรหันต์ได้อาศัยข้ามแล้วในการก่อนและกำลังข้ามอยู่และจะข้ามซึ่งโอกาสได้ดังนี้ก็ความคิดข้อนี้ได้เกิดมีขึ้นแก่เราว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนเล่าหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยพลันหนอความรู้สึกข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอรละผู้กลมโคตรนี่แหละเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดมีเมตตามีชาติแห่งสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยมานานแล้วถ้าใครเราควรแสดงธรรมแก่อาราละผู้กลมโคตรนี้ก่อนเถิดเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้เป็นแน่ครั้นนั้นเทวดาได้เข้ามาหาเราแล้วกล่าวคำนี้ว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญอรละผู้กลมโคตรได้ทำกาละเมื่อ7วันมาแล้วความรู้สึกข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าก็อรละผู้กลมโคตรทำกาละเสียเมื่อ7วันที่แล้วเธอได้เสื่อมจากคุณอันใหญ่เสียแล้วเพราะว่าเธอได้ฟังธรรมนี้ใช้จะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยพลันทีเดียวความคิดข้อนี้ได้เกิดมีขึ้นแก่เราว่าก็อุทกะผู้รามบุตรนี่แหละเป็นบัณฑิตถ้าใครเราควรแสดงธรรมแก่อุทกะผู้รามบุตรนั้นก่อนเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้เป็นแน่ก็เทวดาได้เข้ามาหาเราแล้วกล่าวคำนี้แก่เราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุทกะผู้รามบุตรได้กระทำกาลเสียเมื่อตอนดึกคืนนี้แล้ว และความรู้สึกข้อนี้ก็ได้เกิดขึ้นกับเราว่าอุตตกะผู้รามบุตรได้กระทำกาลเสียเมื่อคืนนี้เธอได้เสื่อมจากคุณอันใหญ่เสียแล้วเพราะว่าเธอได้ฟังธรรมนี้ใช้เธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนั้นได้โดยพลันทีเดียวเราจะแสดงธรรมแก่ใครก่อนเล่าหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยพลันหนอความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าภิกษุปัญจวัคคีย์ได้อุปถัมภ์เราเมื่อบำเพ็ญความเพียรเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เราถ้าใครเราควรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งห้านั้นก่อนเถิดก็บัดนี้ภิกษุทั้งห้านั้นอยู่ที่ไหนหนอด้วยจักษุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์เราได้เห็นภิกษุทั้งห้าผู้อยู่แล้วที่เมืองพาราณสีณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันกระนั้นเราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตามความพอใจแล้วก็ได้หลีกไปทางแห่งเมืองพาราณสีก็ในระหว่างทางตำบลขยาและตำบลโพธิอาชีบกชื่ออุปกะได้พบกับเราเขาได้กล่าวคำนี้กับเราผู้เดินทางไกลมาแล้วว่าท่านผู้มีอายุยินทรีย์ของท่านผ่องใสนักผิวพรรณของท่านหมดจดขาวผ่องท่านบวชเจาะจงกับใครหรือว่าใครเป็นครูของท่านหรือว่าท่านชอบใจธรรมะของใครเมื่ออุปกะชีวกถามอย่างนี้แล้วเราได้ตอบด้วยคำที่ผูกเป็นคำกราบว่าเราเป็นผู้เคร่างำได้หมดจดเป็นผู้รู้จบหมดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งทั้งหลายลาได้แล้วซึ่งสิ่งทั้งปวงหลุดพ้นแล้วเพราะธรรมเป็นที่สิ้นตัณหารู้ยิ่งเองแล้วจะต้องเจาะจงเอาใครเล่าอาจารย์ของเราไม่มีผู้ที่เป็นเหมือนเราก็ไม่มีผู้จะเปรียบกับเราก็ไม่มีในโลกและทั้งเทวโลกเราเป็นอรหันต์เป็นครูไม่มีใครอื่นยิ่งไปกว่าเราผู้เดียวเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ดับแล้วเย็นสนิทจะไปสู่เมืองแห่งชาวกาสีเพื่อแผ่ธรรมจักรในเมื่อโลกเป็นราวกับตาบอดเราได้กระนำตีกลองแห่งอมตะธรรมแล้วท่านผู้มีอายุท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ชนะไม่มีที่สุดเหมือนอย่างที่ท่านปฏิญญานั้นเชียวหรือผู้ที่เป็นผู้ชนะเช่นเดียวกับเราก็คือผู้ที่ถึงความสิ้นอาสวะแล้วเราเอาชนะธรรมอันลามกแล้วนะอุปกะเหตุนั้นเราจึงเป็นผู้ชนะดังนี้อุปกะชีวกจึงได้กล่าวขึ้นว่าเห็นจะเป็นไปได้ผู้มีอายุดังนี้แล้วก็ส่ายศีรษะไปมาแลบลิ้นถือเอาทางสูงหลีกไปแล้วลำดับนั้นเราจะรีบไปโดยลำดับสู่เมืองพาราณสีถึงที่อยู่แห่งภิกษุทั้งห้าณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันภิกษุทั้งห้านั้นเห็นเรามาแต่ไกลจึงได้ตั้งกติกาแก้กันและกันว่าท่านผู้มีอายุพระสมณโคดมนี้กำลังมาอยู่แต่เธอเป็นผู้มากๆสลัดความเพียรเปลี่ยนมาเป็นคนต่ำเสียแล้วเช่นนั้นเราอย่าไหว้อย่าลุกรับอย่าพึงรับบาตรจีวรของเธอเป็นอันขาดแต่จะตั้งอาสนะไว้ถ้าเธอปรารถนาจะนั่งก็นั่งได้ดังนี้ ก็เราเข้าไปใกล้ภิกษุทั้งห้านั้นด้วยการอย่างใดเธอไม่อาจถือตามกติกาของตนได้ด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นบางพวกลุกรับและรับบาตรจีวรแล้วบางพวกปูอาสนะแล้วบางพวกตั้งน้ำล้างเท้าแล้วแต่เธอยังร้องเรียกเราโดยชื่อว่าโคดมและด้วยคำว่าผู้มีอายุด้วยกรณ์เมื่อภิกษุทั้งห้าร้องเรียกพระผู้มีพระภาคในลักษณะนั้นซึ่งแสดงถึงการไม่ได้นับถือเป็นครูบาอาจารย์พระผู้มีพระภาคจึงได้กล่าวคำนี้กับภิกษุทั้งห้านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่าร้องเรียกเราโดยชื่อและโดยคำว่าผู้มีอายุเลยภิกษุทั้งหลายเราเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอจงเงียบสดลงเราจะสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอนในไม่นานเดียวจะกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์และด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของกุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบดังนี้ท่านผู้มีอายุโคดมก็แม้ด้วยอิริยาปฏิปทาและทุกขระกิริยาขนาดนั้นท่านยังไม่อาจบรรลุซึ่งญาณทัศนวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้เลยก็ในบัดนี้ท่านเป็นคนมากมากสลัดความเพียรเวียนมาเป็นคนมากมากแล้วทำไมจะบรรลุธรรมะอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้เล่าภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ได้เป็นคนมากมากสลัดความเพียรเวียนมาเป็นคนมากมากหรอกตถาคตเป็นพระอรหันต์พวกเธอจงเงียบสดลงเราจะสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กล่าวคำนี้กับพระผู้มีพระภาคอีกแม้ถึงครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคจึงได้กล่าวคำนี้กับภิกษุทั้งห้าว่าภิกษุทั้งหลายเธอจำได้หรือคำอย่างนี้นี่เราได้เคยกล่าวกับเธอทั้งหลายในการก่อนแต่นี้บ้างหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วภิกษุทั้งห้านั้นจึงได้สติขึ้นแล้วร้องเรียกด้วยคำที่แสดงถึงความเคารพนับถือได้ตอบว่าหาไม่เลยท่านผู้เจริญ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมะรับอรุณช่วงธรรมสักกะฉาเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับท่านผู้ชมทางแฟนเพจของ pyothama.com นั้นท่านก็คงจะได้เห็นภาพว่าดิฉันกำลังจะนำท่านผู้ฟังไปเหมือนถึงท่านผู้ชมไปพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านในห้องบันทึกเสียงพิเศษทีเดียวที่จะทำรายการเฉพาะสำหรับรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกะฉาแล้วก็รายการอื่นๆด้วยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่20ตุลาคมค่ะเป็นวันขึ้น11ค่ำเดือน11ปีพุทธศักราช2561นะคะก็คล้องจองกันดีมากเลยก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยค่ะ กลับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เทพาน สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์พร้อมแล้วนะเจ้าค่ะ เทพาน คราวนี้เรากลับมาธรรมสักการะกันเหมือนเดิมพระอาจารย์มีอะไรที่จะมาพูดคุยเจ้าค่ะวันนี้โยมทราบว่าพระอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอริยสัจสี่นี่แหละจะมามุ่งในเรื่องของนิโรธถูกไหมเจ้าค่ะ ในคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ตลอด45ปีที่ท่านมีพระชนชีพอยู่เนี่ยน ะ ก็สอนแต่เฉพาะเรื่องของอริยสัจสี่คุณใจ เจ้าค่ะ หรือไม่ก็ธรรมะที่จะสนับสนุนให้มารู้ในอริยสัจสี่ได้หนึ่งในอริยสัจสี่ที่เรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมากๆเลยคือเรื่องของทุกข์ทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านสอนมากที่สุดยืนยันไว้กับท่านพระอัสสชิยืนยันไว้กับสัจจกนิกรณ์ว่าเรื่องทุกข์คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่สอนไปเยอะที่สุดรองจากนั้นก็เป็นเรื่องมรรคเรื่องมรรคก็คือทางดำเนินถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ไล่มาตั้งแต่ปัญญาสมาธิแล้วก็ศีลแล้วก็สมาธิคือศีลสมาธิปัญญาเราเรียนไปอย่างนี้หรือสัมมาทิฏฐิจนถึงสมาธิแล้วก็บางครั้งอาตมาก็จะยกมาพูดเรื่องของเจ้าอวิชชาตัณหากิเลสพวกนี้บ้างแต่เรื่องที่ไม่ค่อยได้พูดถึงเลยไม่ค่อยได้พูดถึงเลยอาจจะแทรกซึมอยู่จุดนั้นจุดนี้แต่เราไม่ได้เคยจับมาไฮไลท์มาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมได้ฟังกันเลยนั่นคือเรื่องของนิโรธเนี่ยแปลว่าความดับไม่เหลือของทุกข์แปลว่าความดับไม่เหลือของทุกข์คำว่านิโรธเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมาคู่กันในอริยสัจ4แล้วถ้ามีสมุทัยก็ต้องมีทุกข์ถ้ามีมรรคก็ต้องมีนิโรธคือมันจะเป็นคู่กันมาเนาะ2ส่วนคือทุกข์กับสมุทัยอีก2ส่วนคือนิโรธกับมรรคนี่ต้องคู่กันเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเราพูดเรื่องทุกข์มันก็จะดึงเรื่องของสมุทัยมาด้วยอยู่แล้วล่ะถ้าเราพูดเรื่องมรรค สาเหตุของการเกิดทุกข ์ใช่ๆสาเหตุของการเกิดทุกข์เรื่องขันธ์5ก็ต้องมาด้วยกันบางทีพูดอันหนึ่งมันจะโดนไปอีกอันหนึ่งโดยอัตโนมัติทีนี้ถ้าพูดถึงทางแก้ทางแก้ก็คือมรรคมันก็ต้องมีนิโรธแทรกซึมเข้ามาอยู่สักจุดใดจุดหนึ่งในวันนี้ก็จึงต้องการจะนำประเด็นตรงนี้แหละมาพูดเอายกตัวบทขึ้นมาก่อนตัวบทที่พระพุทธเจ้าบอกแสดงไว้ครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันกับภิกษุ5รูปคือปัญจวัคคีย์เนี่ยนะแต่ท่านบอกถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ท่านใช้คำว่าทุกขนิโรธะทุกขนิโรธะหมายถึงความดับไม่เหลือของทุกข ์ คืออะไรบ้างคือความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นเถียวตัณหานี่ค่อยๆจางคลายไปจนดับตัณหาเป็นอย่างนี้นะเพราะมันเหนียวมันหนืดมันยืดจะตัดทีเดียวขาดหรือมันไม่ขาดมันไม่ยอมง่ายๆมันก็ต้องค่อยๆลอกค่อยๆแซะค่อยๆลอกค่อยๆแซะอันนี้ท่านจึงใช้คำว่าความจางคลายดับไปไม่เหลือจนกระทั่งไม่เหลือของตัณหานั่นคือความสลัดทิ้งความสลัดคืนความทำให้ไม่มีที่อาศัยซึ่งตัณหานี่ ค ือตัวบทนะ เจ้าค่ะ แล้วทีนี้มันมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราตรงไหนอย่างไรที่ว่านิโรธใช่ที่ประเด็นที่ต้องการจะพูดในที่นี้ก็คือว่าหลายๆคนเนี่ย อย่างคำสอนของครูบาอาจารย์บ้างหรือว่าเวลาเราฝึกปฏิบัติอย่างเงี้ยพอเขาบอกว่าให้ดูไปดูจิตให้เห็นดูใช่ไหมดูนี่ดูอะไรคือให้รู้บางคนบอกให้รู้ให้สักแต่ว่ารู้ให้รู้นี่รู้อะไรทีนี้ถามว่ารู้หรือดูเนี่ยดูยังไงหรือรู้ยังไงเพราะว่าคำว่ารู้เองในภาษาไทยเนี่ยคำว่ารู้เนี่ยแหมมันกินความกว้างถ้าเราจะบอกหมายถึงการรับรู้คือวิญญาณในภาษาบาลีคำว่ารู้ในภาษาไทยถ้าเราจะบอกถึงความหมายรู้นั่นคือสัญญาในภาษาบาลีสัญญากับวิญญาณเป็นคนละคำนะคนละเรื่องน ะ ถ้าเราพูดคำว่ารู้ในภาษาไทยคุณหมายถึงอะไรถ้าคุณหมายถึงความรู้นี่อะไรแบบความรู้ในตามตำราก็เป็นสัญญาถ้าความรู้แบบญาณนั่นก็เป็นญาณนั่นก็เป็นวิชาก็เป็นคนละคำกันเลยถ้าพูดถึงการระลึกรู้ในภาษาไทยใช่ไหมคือสติมันคนละคำกันหมดเลย คนละคำแต่ใช้ภาษาไทยเนี่ยกลายเป็นคำเดียวกันว่ารู้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีความกำกวมในลักษณะการที่เราจะปฏิบัติได้ว่าเอ๊ะรู้นี่รู้อะไรแล้วมันจะรู้แล้วก็จะเกิดเองอย่างเงี้ยนะคือว่าจะเกิดเองเช่นคุณพยายามมารู้ลมหายใจหรือสมาธิก็เกิดเองหรือว่าทำความดีไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้สุขเอง เจ้าค่ะ ไอ้ที่ว่าเกิดเองเนี่ยคือตรงนี้แหละที่ว่าจะมาประเด็นที่เราจะพูดกันว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตรงจุดที่เราเป็นมรรคเวลาเราได้ยินคำสอนของใครพูดหรือว่าเขาอธิบายในตำราเล่มไหนก็ตามที่เขาจะบอกว่าเฮ้ยสักแต่ว่ารู้นะหรือว่ารู้เฉยๆหรือว่ารู้เดี๋ยวมันก็ดับไปเองรู้แล้วเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองคำว่าดับไปเองนี่คือความฟุ้งซ่านดับไปเองรู้เลยมันก็เกิดขึ้นเองเดี๋ยวสมาธิก็เกิดขึ้นเองไอ้ที่ดับไปเองเกิดขึ้นเองเนี่ยโดยสักแต่ว่ารู้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงตัวนี้เราจึงมาทำความเข้าใจถ้าเราเข้าใจเรื่องนิโรธนี่เราจะเข้าใจตรงนี้บทพยัญชนะเนี่ยจึงต้องมีความรัดกุมอันดับแรกถ้าเราจะให้ตัณหาดับไปได้ใจตัณหาดับไปได้คุณจะต้องปฏิบัติตามมรรคแปดเท่านั้นปฏิบัติตามมรรคแปดเนี่ยคือคุณเอามาทำให้มากเจริญให้มากถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้เจริญให้มากทำให้มากซึ่งมรรคแปดเราจะทำให้ตัณหาเนี่ยดับไปไม่ได้นี่คือเรามุมมองจากมุมของมรรคเกี่ยวข้องกับตัณหาโอเคนะ จุกะ มรรคปฏิบัติตามมรรคคำว่าปฏิบัติตามมรรคนี่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าภาวิตาคือเจริญพัฒนาทำให้มาก จุกะ คือมีการพัฒนาทำบ่อยๆเป็นทักษะตัณหาก็จะสลายไปตัณหาจะละได้เพราะฉะนั้นจุดที่ว่าคุณเจริญมรรคให้มากอะไรในมรรคเรากำลังพูดถึงอะไรถ้าเรากำลังพูดถึงการระลึกรู้นั่นคือสตินั่นคือคุณเจริญมรรคเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เขาพูดว่าเฮ้ยก็สักแต่ว่ารู้นะรู้ไว้รู้ดูมันเฉยๆคำว่ารู้ดูมันเฉยๆเนี่ยต้องหมายถึงสติตัวนี ้ ต้องหมายถึงสติตัวนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณรู้ดูมันเฉยๆคำนี้นะไม่ใช่พุทธพจน์นะคำว่ารู้ดูมันเฉยๆเนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์แต่อาตมากำลังจะเชื่อมว่าถ้าเป็นพุทธพจน์แล้วเนี่ยก็ต้องมาตรงกับคำว่าระลึกรู้ระลึกรู้นี่คือคุณมีสติคุณมีสติระลึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้คุณเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก็คือสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้อันนี้คือรู้ที่หมายถึงว่าคุณต้องตั้งสติเอาไว ้ พอคุณตั้งสติไว้มรรคแปดเจริญมรรคแปดเจริญมรรคแปดมีขึ้นพอมรรคแปดมีขึ้นตัณหามันจะละได้มรรคแปดมีขึ้นสติมีมากขึ้นปัญญาจะเกิดได้โอเคนะสมาธิจะเกิดได้ปัญญาจะเกิดได้ข้อที่สองข้อที่สองที่บอกว่ารู้เนี่ยถ้าบอกว่าเราไม่ได้พูดถึงว่าระลึกรู้หมายถึงในมรรคใช่ไหมเราพูดถึงว่ากำหนดรู้เนี่ยคือการทำความเข้าใจกำหนดทำความเข้าใจในทุกว่าไงอ่ะมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเป็นของเปื่อยเน่าเป็นของไม่ดีทำการกำหนดรู้อย่างนี้คำว่ารู้เนี่ยนะนั่นคือคุณทำทุกมีการยอมรับเห็นตามความเป็นจริงในความทุกนั้นคือมีการรอบรู้เรื่องทุกรอบรู้เรื่องทุกตัณหาก็จะละไปได ้ ทีนี้ไม่ว่าตัณหาจะละรอบรู้เรื่องทุกหรือคุณพัฒนาเรื่องมรรคที่บอกว่าเกิดขึ้นเนี่ยคือนิโรธเกิดอาตมาพยายามจะอธิบายหรือเอาเปรียบเทียบให้ตัวอย่างเห็นดีกว่าอย่างเช่นว่าเราถือของหนักอยู่ถือของหนักในคุณมีทุกข์อยู ่เจ้าค่ะ ถือของหนักอยู่โอ้ทำไงมันหนักเหลือเกินบ่นใช่ไหมว่าหนักเหลือเกินทำไงงั้นก็เอาของเบาๆไปถือเอากระดาษไปถือเอาถุงพลาสติกไปถือเอาถือของเบามันจะไปเบาลงได้ไงคุณใจไม่มีทาง เจ้าค่ะ วิธีการคือคุณต้องปล่อยคุณต้อง คือวางซะ ใช่พอวางปุ๊บปล่อยปุ๊บเนี่ยความเบาเกิดขึ้นเอง ทันที โอเคนะ เจ้าค่ะ โอเคนิโรธเกิดขึ้นทันทีนิโรธแจ้งขึ้นทันทีคราวนี ้ ที่ท่านใช้คำว่าสัจฉิกะตะสัจฉิกะตะหมายถึงการทำให้แจ้งคุยให้มันเกิดขึ้นเอง เก ิดขึ้นทันทีเช่นว่าถ้าคุณเปิดไฟปุ๊บความมืดหายไปทันทีความสว่างเกิดขึ้นทันทีถ้าคุณเปิดไฟอันนี้คือหลักการนะเปรียบเทียบว่าคุณวางของหนักปุ๊บความเบาเกิดทันทีคุณเปิดไฟปุ๊บความสว่างเกิดทันทีสมมติคุณวางของหนัก ความหนักหายไปทันทีความเบาเกิดขึ้นทันทีโอเคนะหรือที่เรามองมุมไหนนะโอเคนะคุณเปิดไฟปุ๊บความมืดดับไปทันทีความสว่างเกิดขึ้นทันที เจ้าค่ะ อันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันใช่ป่ะ เจ้าค่ะ หรือว่าคุณทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นมีการพูดดีความดีเกิดขึ้นเราทันทีความชั่วก็ดับไปตรงนั้นทันทีโอเคนะเพราะฉะนั้นที่ว่านิโรธนิโรธเนี่ยคือความดับของตัณหาคือตรงนี้มันเกิดขึ้นทันทีความดับเนี่ยเกิดขึ้นทันทีคำว่าเกิดขึ้นทันทีคือแจ้งทันที เจ้าค่ะ แจ้งทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจึงเป็นเหมือนกับเป็นคิวเป็นเครื่องตัวแบบว่าที่จะฟีดแบ็กกลับให้เรารู้ได้ว่าเฮ้ยคุณมาถูกทางไห ม สมมติถ้าเราเปิดไฟเอาไม่สว่างความมืดยังมีอยู่ความมืดยังไม่ดับไปความสว่างยังไม่เกิดขึ้นแสดงว่าไฟมีปัญหาคุณเปิดถูกดวงไหมไฟมาไหมหลอดขาดไหมเราต้องไปเช็คเฮ้ยเราบอกเราปฏิบัติตามมรรคแปดแต่จิตไม่สงบอ้าวคุณดูจิตอยู่นั่นน่ะแต่ว่าสมาธิไม่เกิดไม่เข้าใจความทุกข์แสดงว่ามีอะไรผิดพลาดก็จะว่าคิวมันไม่ถูกไอ้นิโรธคือความดับเนี่ยมันไม่ได้ดับมันไม่ได้แจ้งขึ้นมานิโรธคือความดับไม่ได้ถูกทำให้แจ้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจึงเป็นจุดที่เราจะดูไล่ไปทีละขั้นละขั้นเราต้องไล่ไปเป็นคิวเป็นลำดับขั้นเหมือนไต่เป็นบันไดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงมีความเนียบมากจึงจับคู่กันระหว่างทุกข์กับสมุทัยนิโรธกับมรรคคู่กันอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติเราพยายามที่จะละเจ้าความคิดที่ไม่ดีละความคิดที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีเนี่ยดับไปนั่นคือนิโรธความคิดที่ไม่ดีเนี่ยดับไปนั่นคือนิโรธอะไรเกิดขึ้นแทนวิตกวิจารวิตกวิจารเกิดแทนคือนี่คือมันเราวางของหนักความหนักก็ดับไปความเบาก็เกิดแทนเราเปิดไฟปุ๊บความมืดก็ดับไปความสว่างก็เกิดแทนเราไม่คิดเรื่องที่เป็นการพยาบาทเบียดเบียนปุ๊บไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมการทั้งหลายก็ดับไปสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือวิตกวิจารก็เกิดขึ้นแทนนั่นคือนิโรธนะนิโรธของอะไรนิโรธของการปฏิบัติเบียดเบียนนิโรธอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเลยทำไมมันถึงอยู่ตรงนั้นได้เพราะเราสลัดทิ้งสลัดคืนความที่จิตมันจะต้องไปคล้องอยู่กับความคิดที่ไม่ดีนั้นๆ เจ้าค่ะ คือตัณหาในตัณหาในความคิดนั้นเนี่ยถูกตัดได้ละได้คุณก็ดีดออกได้นิดนึงก็มันค่อยๆจางไปนั้นนึงแต่นิโรธแจ้งแล้วตรงนี้นิโรธแจ้งแล้วนิโรธแจ้งแล้วนิโรธแจ้งแล้วนิดหนึ่งแจ้งแล้วนิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะไอ้ความคิดทางการปฏิบัติเบียดเบียนคุณเนี่ยมันลาไปนิโรธแจ้งขึ้นทันทีแสดงว่าเราทำมาถูกคิวถูกทางแล้วนะ เจ้าค่ะ ทำมาถูกคิวถูกทางเอาแล้วทำไงต่อไปอีกทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมตอนไหนเอาคุณละความคิดในทางไม่ดีได้ไงอ่ะทำยังไงนะเดี๋ยวไม่ค่อยเข้าใจเลยเดี๋ยวได้สังเกตดูอีกทีอันนั้นคือสติไอ้ที่คุณวางมาได้นั่นน่ะแสดงว่าคุณต้องมีการตั้งสติไว้ในจุดใดจุดหนึ่งที่ทำให้แบบเราไม่ไปใส่ใจตรงนั้นพอเราไม่ไปใส่ใจตรงนั้นปุ๊บตัณหามันหลุดปั๊บเลยหลุดผึ่งแต่มันไม่ผึ่งแบบให้เราสังเกตได้ชัดเจนหรอกเพราะว่ามันยังเหนียวมีเยอะแยะแต่ตรงนั้นมันแห้งไปหน่อยหนึ่งหายไปหน่อยหนึ่งมันดับไปหน่อยหนึ่งมันแจ้งขึ้นหน่อยหนึ่งโอเคนะมันก็สลัดขึ้นนิดหนึ่งรับรู้อยู่อาจจะมีความคิดประเภทนี้แต่ว่ามันแยกกันออกไปไม่ได้มาเกี่ยวข้องกันแบบที่เราเคยเข้าไปแบบเกลือกกลั้วตามความคิดนั้นไปอาจจะมีอยู่แต่เราไม่ตามไปนั่นคือความพอใจความคลืบคลานไปความยึดถือในความคิดนั้นเนี่ยมันเบาบางลงพอเบาบางลงปุ๊บตัณหาดับไปนิโรธแจ้งขึ้นมา เจ้าค่ะ นิโรธแจ้งความเบาจากความคิดนั้นก็เกิดขึ้นโอเคนะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ขั้นตอนต่อไปคือบางคนที่ไม่ไปคิดเรื่องไม่ดีได้ละคิดแต่เรื่องดีๆคิดเรื่องการงานคิดเรื่องนั้นนี่เป็นวิตกวิจารโอเคทำกิจการงานอะไรต่างๆได้แล้วก็ถ้าทำให้ยิ่งขึ้นไปว่าถึงเวลาที่จะต้องคิดก็คิดได้ถึงเวลาที่ไม่ต้องการคิดก็ไม่ต้องคิดก็ได้เอ้าแสดงว่าคุณสามารถที่จะเอาจิตของเราเนี่ยไปมีตั้งไว้ในวิตกวิจารก็ได้หรือจะไม่ให้มันมีวิตกวิจารคือความคิดนึกในทางกุศลก็ได้ อืมเจ้าค่ะ ถ้าเราจะทำอย่างนั้นใช่ไหมแล้วคุณสามารถทำได้เนี่ยโอ้แสดงว่าคุณไม่ต้องไปคิดนึกเรื่องต่างๆเหล่านั้นก็ได้วิตกวิจารณ์ก็ดับไปดับไปนี่คือนิโรธ เจ้าค่ะ นิโรธดับไปแล้วนะ อันนี้ขั้นสูงขึ้นมาอีกขั้น สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นในขั้นแต่ละขั้นที่เราขยับขึ้นปุ๊บเนี่ยคุณต้องมีการวางอะไรได้แน่นอนนั่นคือนิโรธน ั่ นคือนิโรธพอมีนิโรธปุ๊บแจ้งขึ้นใช่ป่ะอะไรมันต้องมีอะไรอันหนึ่งที่แจ้งขึ้นมาแน่นอนซึ่งในกรณีของอย่างเราไล่มาตั้งแต่แรกกามดับไปนิโรธใช่ป่ะไอ้ที่แจ้งขึ้นมานี่เห็นชัดเจนขึ้นเนี่ยจะเหลือแต่วิตกวิจารณ์ที่แจ่มแ จ่ มในวิตกวิจารณ์ยังมีหลายเรื่องบางทีมีความคิดหลายอย่างเราเอาความคิดอย่างเดียวความคิดอื่นเราไม่จ่อเข้าไปเอาแสดงว่าไอ้วิตกวิจารณ์เนี่ยระงับไปเหลือแต่อุเบกขาอย่างเดียวความคิดเรื่องในเรื่องหนึ่งอย่างเดียวนั่นคือสมาธินี่คือ พูดเป็นขั้นที่สองเป็นฌานที่สองคิดเรื่องในเรื่องหนึ่งอย่างเดียวแต่ว่ายังมีปิติมีสุขอยู่พวกนี้ทีนี้ในความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยความคิดอื่นๆเนี่ยดับไปแล้วนิโรธไปแล้วนะนิโรธไปแล ้ วไอ้ที่แจ้งขึ้นมาคือความคิดที่เป็นอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้บางคนเนี่ยถ้ายังทำไม่ชำนาญเราไม่ต้องพูดถึงความคิดที่เป็นไปในทางอกุศลแล้วนะเราเอาแค่เฉพาะบางทีความคิดที่เป็นทางกุศลวิตกวิจารณ์ของเราเนี่ยบางทีคิดเรื่องการงานคิดเรื่องไปทำบุญคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่เป็นวิตกวิจารณ ์ บางทีเราไม่คิดเรื่องพวกนั้นเราคิดเรื่องเดียวเราคิดเรื่องเดียวการคิดเรื่องเดียวที่ให้เรื่องอื่นดับไปดับไปดับไปนั่นคือนิโรธ จบค่ะ พอนิโรธดับไปแล้วอะไรเกิดความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั่นน่ะเกิดสมาธิเกิด ขึ้นทันท ีคือคำว่าสมาธิในที่นี้คือแบบจิตเริ่มที่จะแบบเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาเป็นอารมณ์เดียววิตกวิจารณ์เป็นอารมณ์เดียวไหมก็เป็นอารมณ์เดียวอยู่แต่ยังมีหลายความคิดแต่ถ้าเป็นความคิดเดียวนั่นคือขั้นที่สองละขั้นที่หนึ่งที่อะไรดับไปคือวิตกวิจารณ์ดับไปเหลือเป็นความคิดอย่างเดียวนะทีนี้ที่ว่าคุณคิดอย่างเดียวคุณคิดอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราจะไม่คิดมีความคิดอะไรมาวางเฉยมีความคิดอะไรมาวางเฉยไม่ไปตามความคิดนั้นความคิดนั้นก็ดับไปนิโรธแล้วนะนิโรธ เจ้าค่ะ นิโรธแล้วอะไรเกิดอุเบกขาเกิด เจ้าค่ะ อุเบกขาก็แจ้งขึ้นมามันก็แจ้งขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นขั้นที่สามความที่เราจะไปจิตคล้อยไปตามความคิดนึกที่เป็นอุเบกขาความคิดนึกที่เป็นไปในทางสมาธินั่นคือขั้นที่สองเนี่ยก็จะละได้จะจางคลายไปความที่จิตเราจะน้อมไปนั้นมันจะจางคลายไปนั่นคือตัณหาในนั้นเนี่ยก็ดับไปไอ้สิ่งนั้นมันจึงดับไปแต่พูดถึงความคิดที่เป็นอันเดียวนั้นเหลือแต่อะไรความวางเฉยคืออุเบกขา เจ้าค่ะ ความวางเฉยคืออุเบกขาทีนี้ถ้าบอกว่าไอ้ความวางเฉยนั้นเนี่ยมันมีสุขประกอบมาด้วยอุเบกขาเนี่ยปกติก็จะมีสุขที่เกิดจากอุเบกขาประกอบมาด้วยกันอยู่แล้ว เจ้าค่ะ ถ้าบอกเราเห็นสุขก็มีอุเบกขาก็มีเห็นโทษในความสุขนั้นว่ามันยังหยาบอยู่นะเราไม่เอาจิตเราไปข้องแวะยินดีพอใจในความสุขนั้นหรอกให้เหลือแต่อุเบกขาล้วนๆนั่นคือขั้นที่สี่ละไอความสุขนั้นเนี่ยก็ดับไปคือนิโรธความสุขนั้นก็ดับไปคือนิโรธที่แจ้งขึ้นมาก็เป็นอุเบกขาล้วนๆที่แจ้งขึ้นมาก็จะเป็นอุเบกขาล้วนๆก็จะมาคู่กันไล่กันไปมีความละเอียดลงละเอียดลง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในแบบที่ว่าดูอย่างเดียวหรือรู้อย่างเดียวนี่มันอะไรแล้วเราจะไปปฏิบัติตรงส่วนที่เป็นทุกข์หรือส่วนที่เป็นมรรคแต่นี่ที่บอกว่ารู้อย่างเดียวแล้วมันเกิดเองเนี่ยคำว่าเกิดเองเนี่ยคือส่วนที่เป็นนิโรธนี ้ คือส่วนที่เป็นนิโรธนี้ครูบาอาจารย์หรือว่าบางคนที่เขาสอนเขาเขียนมาในหนังสือนี่ที่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็เกิดเองมันก็เกิดเองนี่คือหมายถึงว่าตรงนิโรธนี้ เพรา ะฉะนั้นบางทีบางครั้งเราฟังเรื่องราวเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเกิดเองอะไรมันก็เกิดเองคือบางทีเขาอาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไปแบบว่าไร้เดียงสาแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการมองโลกในแง่ดีแบบไร้เดียงสาแต่เขาหมายเอานิโรธตรงนี้เขาหมายเอานิโรธตรงนี้ว่ามันจะแจ้งขึ้นเกิดขึ้นได้เองได้เองจากอะไรจากเหตุปัจจัยที่ถูกต้องในอะไรในมรรค เจ้าค่ะ เหตุปัจจัยที่ถูกต้องในมรรคคุณทำกิจที่ควรทำในมรรคถูกต้องคุณทำกิจที่ควรทำในทุกถูกต้องนิโรธจะแจ้งขึ้นเอง อืมเจ้าค่ะ โอเคนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเดี๋ยวเรามันก็จะเกิดเองหรอกคุณก็ทำไปเรื่อยๆตรงนี้ก็หมายถึงนิโรธ ทำอะไรนี่เราต้องโฟกัสตัวนี้ทำอะไรในอะไรทำให้เจริญในมรรคทำให้รอบรู้ในทุกนิโรธเนี่ยมันจะเกิดเองโอเคนะอันนี้คือเรื่องของนิโรธซึ่งทำให้อาตมามานึกเปรียบเทียบกับอยู่ในกับอุปมาอุปไมยหลายๆอย่างที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาเปรียบเทียบเช่นคุณไปรีดนมจากเขาวัวตัวผู้มันไม่ได้ ไม่มีนมแน่นอน ไม่มีนมแน่ไม่มีทางได้นมไม่ผลเผลอถูกมันขวิดด้วย ผิดทางไป ผิดทางต่อให้คุณไปรีดเอาจากนมของโคตัวเมียที่ไม่มีลูกก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะเหตุปัจจัยไม่แยบคายทำให้ถูกต้องแต่ถ้าเราไปรีดนมจากนมของแม่โคลูกอ่อนคุณต้องได้นมแน่นอนจะหวังหรือไม่หวังก็ตามก็ต้องได้นั่นคือนิโรธจะเกิดนิโรธจะแจ้งขึ้นถ้าคุณปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องแยบกายเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความหวังลมๆแรงๆอยู่ในใจ คือ ทำให้คนที่ยังมีอวิชชาอยู่ยังมีตัณหาที่ไม่ถูกเนี่ยตัณหามันยังยึดโยงหลายอย่างมากมายทำให้เข้าใจความนิโรธคือความดับไม่เหลือของทุกข์ว่าแจ้งขึ้นเกิดเองเนี่ยกลายเป็นแบบว่าหวังลมๆแรงๆ เข้าใจผิดแปลง เข้าใจผิดหวังลมๆแรงๆมองโลกในแง่ดีเกินไปแบบไร้เดียงสาเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองไม่ถูกเข้าใจไม่ถูกนั่นคือนิโรธแบบที่ผิด ค่ะ นั่นคือนิโรธคือคุณจะใจอาจจะต้องทำการทบทวนเข้าใจในประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคนที่แบบว่าโลกสวยเกินไปถ้าแบบว่าเราโลกสวยเกินไปมองโลกในแง่ดีเกินไปคุณจะติดกับดักของนิโรธว่าเราเข้าใจถูกต้องไหมเราคิดว่าอะไรมันก็จะเกิดเองนะมันจะเป็นความเขาเรียกว่าศีลปัตตประมาทหรือเปล่าเช่นว่า เหมือนรวบความคำไปนะ ใช่ ไม่รู้จริง คุณก็สวดไปเดชแล้วก็เอาทรายไปวางไว้ในถาดแล้วก็บดเข้าไปคิดว่าน้ำมันจะได้น้ำมันถ้าบดแรงหน่อยจะได้แก้วเพราะมันร้อนแต่มันไม่ได้ถ้าเราจะแบบว่าขอให้มันได้เถอะให้มันได้เถอะหวังลมๆแรงๆมองโลกในแง่ดีคิดว่านิโรธมันจะเกิดด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่แยบกายพอ เจ้าค่ะ จะไม่ได้จะไม่ได้แล้วที่ถ้ามีคนบอกว่าเดี๋ยวมันก็เกิดเองหรอกเขาหมายถึงนี่เขาหมายถึงคืออย่าแบบอันนี้ไม่ใช่หมายว่าเราไปจ้องจับผิดคนพูดนั้นหรือว่ามาพยายามที่จะแบบว่า discredit ตัวเองฉันอาจจะทำถูกไม่ถูกคือเป็นการตรวจสอบเป็นการตรวจสอบว่าเหตุปัจจัยมาจากอะไรกันแน่แล้วเราจะสร้างเหตุปัจจัยยังไงให้มันถูกถ้าเราใช้หลักเรื่องของอริยสัจ4ได้อย่างถูกต้องแยบคายมันถึงจะถูกนิโรธจะเกิดได ้เจ ้ าค่ะก็เรียกว่าต้องอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะว่าเราต้องรู้เหตุปัจจัยของความทุกข์นั้นอย่างแท้จริงแล้วก็เดินไปในทางที่ถูกที่ควรหมายถึงไปในทางที่คิดว่าถูกแล้วดำเนินถูกต้องทุกนั้นถึงจะดับไปเป็นนิโรธได้อย่างแท้จริงถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์เหตุเกิดทุกนะถึงจะดับไปเป็นนิโรธได้อย่างแท้จริงตัวนี้ถึงประเด็นที่2ที่ต้องการจะพูดถึงในเรื่องของนิโรธอาตมาเนี่ยอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วพยายามจะหาข้อแบบว่าทำไมตรงนี้เป็นอย่างนี้ทำไมตรงนี้แบบหาข้อผิดเอาพูดง่ายๆน ะ ว่าทำไมบทพยัญชนะนี้เป็นอย่างนี้ก็คือมีจุดหนึ่งที่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าขึ้นหัวข้อว่าความดับไม่เหลือของทุกข์ท่านจะกล่าวอย่างนี้นะอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกขานิโรธะความดับไม่เหลือของทุกข์ความดับไม่เหลือของทุกข์ใช่ไหมทุกข์เราเข้าใจแล้วก็คือขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอ๊ะแต่ทำไมพอถึงคำอธิบายนี่คือหัวข้อนะทุกขานิโรธทุกขานิโรธคือหัวข้อแต่พอถึงเนื้อในกลายเป็นตัณหาดับเข้าใจไหมหัวข้อเรื่องนี้เรื่องทุกข์ดับก็ข้างในก็ควรจะต้องเป็นความดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ควรจะเป็นความดับของตัณหาถ้าจะให้เป็นความดับของตัณหาในรายละเอียดหัวข้อควรจะขึ้นว่าความดับไม่เหลือของเหตุเกิดทุกข์คือทุกขสมุทัยนิโรโธไม่ใช่ทุกขานิโรโธคำว่าสมุทัยหายไปไหนถ้าจะใช้คำว่าถ้าตรงข้างล่างเนี่ยรายละเอียดเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัณหาข้างบนควรจะเป็นคำว่าสมุทัยถ้าข้างบนเป็นคำว่าทุกข์เฉยๆไม่มีคำว่าสมุทัยข้างล่างควรจะต้องเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เป็นตัณหา เจ้าค่ะ กูเองก็เลยที่จะมาหมายถึงไหมว่าเฮ้ยทำไมบทเพลงชนะแบบไม่เนี๊ยบ แบบไม่เป๊ะซึ่งไม่ใช่วิสัยที่พระพุทธเจ้าจะเป็นได ้เจ้าค่ะเพราะท่านจะเนียบมากเลย จะเนียบมากรัดกุมรอบครอบช่องโหว่แค่นี้ท่านไม่เปิดแน่นอนคนมันจะฮุกได้ เจ้าค่ะ อาจจะหาชี้ช่องที่ผิดได้คิดแล้วคิดอีกคิดเป็นเดือนอุณใจละมาเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เวลาท่านอธิบายท่านอธิบายคู่หน้าคู่หลังคู่ทุกข์สมุทัยคู่นิโรธมรรคโอ้เลยทำให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทุกข์สมุทัยมันอาศัยกันเกิดมีอันหนึ่งก็ต้องมีอันหนึ่งอันหนึ่งอยู่ไม่ได้อันหนึ่งก็ต้องความ เจ้าค่ะ ทำให้ในข้อที่ส่วนใหญ่ของนิโรธเนี่ยขึ้นหัวข้อว่าทุกข์แต่เนื้อในกลายเป็นสมุทัยถ้าจะขึ้นว่าหัวข้อว่าเป็นสมุทัยเนื้อในก็ต้องเป็นตัณหาถ้าขึ้นหัวข้อว่าทุกข์เนื้อในต้องเป็นขันธ์5แต่เพราะมันอาศัยกันและกันเกิดอันหนึ่งอยู่ได้อันหนึ่งก็อยู่ได้ถ้าอันหนึ่งอยู่ไม่ได้อันหนึ่งก็ต้องคว่ำไปทำให้เวลาเราพูดเรื่องนิโรธเนี่ยใช้อันใดหนึ่งก็ได้ทำให้ตรงนี้แหละจึงเป็นจุดที่อาตมามองเห็นว่ามันเกิดเองอันหนึ่งดับต้องมีอันหนึ่งเกิดที่คู่ตรงข้ามกันเช่นความมืดดับไปปุ๊บความสว่างเกิดถ้าเราเปิดสวิตช์ถูกและมีไฟฟ้าเปิดสวิตช์ถูกมีไฟฟ้านั่นคือมรรคความมืดดับไปคือตัณหาดับไปความสว่างเกิดขึ้นคือนิโรธเกิดขึ้นคือแจ้งขึ้นคุณวางของหนักคุณปล่อยถูกวิธีไม่ใช่ปล่อยอย่างนี้แต่ต้องปล่อยอย่างนี ้ ปล่อยแบบปล่อยให้มันหลุดไม่ใช่ปล่อยให้มันค้างใช่ไหมอ๋อ เจ้าค่ะ พอปล่อยให้มันหลุดปึ้งความเบาความหนักก็หายไปความเบาก็เกิดขึ้นแต่ปล่อยไม่ถูกความหนักก็ยังอยู่ความเบาก็ไม่เกิดโอเคนะเพราะไอ้ที่ปล่อยถูกหรือไม่ถูกเนี่ยคือมรรคความเบาที่จะเกิดนั่นคือนิโรธความหนักที่จะหายไปนั่นคือทุกข ์เจ้าค่ะ นี่นะ ยกตัวอย่างแบบนี้เข้าใจง่ายเลยเจ้าค่ะ เข้าใจอยู่นะเพราะฉะนั้นเราทำให้มันถูกในกิจที่ควรทำในอริยสัจ4ทั้ง4อย่างหัวข้อที่พูดเจาะมาในวันนี้คือเรื่องของนิโรธ เจ้าค่ะ มันจะเชื่อมโยงกันไปหมดพูดอันหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับอีก3อันพูดอีกอันหนึ่งก็เกี่ยวข้องอีก3อัน เจ้าค่ะ เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นคนธรรมะที่มีความสวยงามมาก เจ้าค่ะ ในเรื่องของนิโรธจุดนี้นะคุณเดชใจ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ตามรับชมการเสนอวิดีโอทัศน์วิดีทัศน์แล้วก็การพูดคุยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในหัวข้อที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเมตตาที่จะหยิบยกมาธรรมสักกาชากันในรายการของเราในวันนี้นะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านไม่ว่าจะรับชมกันอยู่หรือว่าฟังวิทยุอยู่ก็ตามเนี่ยได้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมๆกับกราบนมัสการลาและขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโซเพียงแค่นี้ค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมรับอรุณและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับในตอนนี้ขอนมัสการกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ